لکه چی نر لقه ده دنگ ده طولا می نده او ننگ ده غازی جانان می لرنگ تو لکه لون ده طولا می نده او ننگ ده غازی جانان می لکه چی نر لقه ده دنگ ده طولا رنگ تو لکل وند ټول وین د او نن د غازی جانان می اوګ دی چن جنگ بریتو نا اوګ د کال سرس بوټو نا اوګ دی سن جنگ بریتو نا اوګ د کال سرس بوټو صدا پدا دخ دای ملنگ دای طولا می ندا او ننگ دای غازی جانان می لکا چینار لقا دا دنگ دای طولا می ندا او ننگ دای غازی جانان می لرنگا تو لکا لون دای طولا سیگی پسنگر کی لکا کوچه دغرا پاسر کی مدام او سیگی پسنگر کی لکا کوچه دغرا پاسر کی مدام او سیگی پسنگر کی لکا کوچه دغرا پاسر کی کوری دا پوری غرا گرنگ دی طولا می ندا او ننگ دی غازی جانان می لکا چی نار لقا دا دنگ دی طولا می ندا او ننگ دی غازی جانان می لرنگا تور لکا لون دی طولا می ندا کلی لری خورا کی بیر او بربار او سیلا کورو کلی لری خورا کی بیر او بربار مایند تو راکٹ پکڑن دے ٹولا می ندا او نن دے غازی جانان می لکه چی نار لقا دا دنگ دی طولا می ندا او ننگ دی غازی جانان می لرنگا تو لکا لون دی طولا می ندا او ننگ دی غازی جانان می خدایا پر تامو دی سپارا لی خدایا پر تامو دیس پارا لے ستا دارا زالا پارت لے خدایا پر تامو دیس پارا لے ستا دارا زالا پارت لے کفری جہاں سارا پر جنگ دے ٹولا می ندا او ننگ دے غازی جانان می لکه چی نار لقا دا دنگ دی طولا می ندا او ننگ دی غازی جانان می لرنگا تور لکا لون دی طولا می ندا او ننگ پوڑا ریاغ جہان دے پر اللہ گران پر عابد گران دے پرنا پوڑا ریاغ جہان دے پا ارمائن لکا پتنگ دے ٹھولا مینا دا او ننگ دے غازی جانان میں لکا چینا لکا چینار لقا دردن دے ٹھولا مین دا اونگ دے غازی جانان میں لرنگا تو لکلا ون دے ٹھولا مین دا اونگ دے غازی جانان میں لکا چینار لقا دردن دے ٹھولا مین دا Tu la calle, one day, two.